تش بگیری چه بار ما کردی تنایی به دلام دی لقوندی ولام نکردی تنایی دشت جونام هاشگاهی دیه بفا دی دی پایی زردی نهار بحار دیار می ویرم با دی زل کچیری دلم با دی هر جا بیدی به خوام و با تو بیدم تا بریستم ریت ندیدم بم گودن وی رسم کن کور یا دل سنگه نترام نبی نامز سیست لام تنگه دیدن تاستار صغمام چه خوبه دیدن به صغم شام سیمانوبه زن کوچیری دلم با دی هر جا بیدی به خوام و با تو بیام تا بری سام ریت ندیدم بم گودن وی رسم کن کور یو دل سنگه نترام نبی نامز سیست دلام تنگه دیدن تاستار صغمام چه خوبه دیدن به صغم شام سیمانوبه چه کنم دیروزگار، وام سازگار نیروزگار. هر چی که سیلی زنم، یارم دیار نیروزگار. باورم نی به خدا که تیمی یایی آخه وای، آخه ما چه کردمه که زم جدایی آخه وای. بیاو که بی تو صفا نداره، دیه روزگار وفا نداره. من شوگارم نیاز داره، بیاو که تیعی مهنیم دوباره. محی به حفام که دینی که وای یک بیدی.